Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Street Preachers na dzień dobry dziś w budziku, a gdy mówimy 4 po czwartej, to oczywiście nasuwa się samą i mówimy, oto czas na piosenkę dnia. Anita Lipnicka, The Hats i goście. I właśnie wśród gości z albumu Miód i Dym. Myślę, fantastyczna pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Zresztą państwo wystąpili razem podczas premierowego koncertu. To było 17 listopada ubiegłego roku w warszawskiej Stodole. Co tu dużo mówić? Anita Lipnicka, The Hats i Tomek Makowiecki. Nie wierzę już w nic. Nie czekam na

was blind, my love was full of you. My time was blinded by you, was surrounded by mirrors of you. My love was blind to you. Już mamy grono budzikowych korespondentów, przodowników. Na dzień dobry, SMS-owo pan Paweł kłania się nisko i ciepło pozdrawia. Ciepło, ciepło. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś też ciepło pozdrawia, ale przy mrozie koło minus 5 stopni. W drodze lekka mgła, to okolice Mławy. Pozdrawia i miłego weekendu już życzy pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. To pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie udało się w tym tygodniu. Pan Janek z Nie tak Wielkiej Ciężarówki informuje, że koło Torunia było minus 12. Koło Grudziądza koło minus 9, no a teraz w dalszej części wahadła Łódź-Grudziądz koło minus 5, minus 6 stopni. Ale co ważne, co akcentują kierowcy zawodowi, wśród nich pan Janek, właśnie sucho. I to niech cieszy kierowców, drogowców, transportowców. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie z Nie tak Wielkiej Ciężarówki, z tradycyjnego wahadła. Brawo Jasiu. Ciąg dalszy sygnałów krajowych, zagranicznych w dalszej części naszego spotkania. Wieści drogowe i pogodowe oczywiście przekazujemy na bieżąco. To tak to się plecie w budziku. 18 po czwartej między ciszą a ciszą. Ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie podzielą. Czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają do morza. A ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę. A ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą

Fantastycznie zapowiedzi koncertu, to oczywiście, a także dziś sięgnęliśmy po piosenkę tego tygodnia. Barbara Wońska z listy przebojów trójki, utwór zatytułowany Nie czekaj. Swoją drogą polecamy i zapraszamy do głosowania jeszcze do południa w imieniu Marka i Piotra. Polecamy i zapraszamy oczywiście później także, by słuchać kolejnego 1880 wydania listy przebojów trójki. 26 minut po godzinie 4 to ten czas, kiedy przypominamy wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. Tak właśnie to się nazywa. I tak oczywiście na rozgrzewkę, bo ciąg dalszy muzycznego, także kalendarza już za niecałą godzinę, teraz na rozgrzewkę przypominamy ledwie trzy wybrane wydarzenia. W 1900 roku Amerykanin Dwight Davis ufundował srebrny puchar jako nagrodę w międzynarodowych turniejach tenisowych. Rzecz jasna chodzi o puchar Davisa. W roku 1959 zmarł Tadeusz Hajne, pionier polskiego sportu samochodowego. A w roku 1990, a więc 28 lat temu, w Polsce przywrócono dawne godło państwowe orła w koronie. Na rozgrzewkę trzy daty, jak wspomniałem, a po obfite dziś muzyczne kalendarium będziemy sięgać już za niespełna godzinę. Piątek, 9 lutego, słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16.30, dzień potrwa ponad 9,5 godziny, choć się tak ładnie uzbierało po minutce, już prawie 2 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 3 minuty najświeższa prognoza na dziś, a do tej pory Tilt. Jego singla Tiltu z 1986 roku. Ktoś da wiarę, że to już 32 lata od nagrania i wydania studia Wawrzysze w Warszawie. Prócz Mówię Ci, że z gościnnym udziałem Kai, także pamiętamy o drugim nagraniu z tego singla Rzeka Miłości, Morze Radości i Ocean Szczęścia. Tilt za nami, a przed nami 4.30 i najświeższa prognoza pogody. A dziś na południu oraz we wschodniej połowie kraju pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów, więc najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie. Wiatr na zachodzie kraju słaby, południowo-wschodni, na wschodzie słaby i umiarkowany północny. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Temperatura wyrównana, w dzień od minus 2 stopni na Warmii i Mazurach do plus 2 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Tyle pan synoptyk, teraz czas na pana od muzyki. 71335 to pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Proszę posłuchać. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzi się. trzy nagrania, ale jakie trzy? Za chwilkę drugie i trzecie w naszym cyklu trzy na raz. 7-1-3-3-5 podglądam, bo lubię w skrzynce SMS-owej odszukiwać Państwa prawidłowych odpowiedzi na pytanie, co łączy trzy różne nagrania. No jest, coś takiego się zrodziło w budzikowej łepetynie, choć to nie warunek konieczny, bo można też jakąś teorię sobie doprawić, także napisać, bo to może być jakaś inna ewentualność, też piękna i sposobność do tego, byśmy sięgnęli właśnie po te trzy nagrania w naszym cyklu trzy na raz dziś. 7-1-3-3-5, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Tu liczy się nie tylko szybkość skojarzeń, ale właśnie też i ta szybkość, no, bo trzeba stanąć na podium. Też w pewien sposób być może i stanąć na głowie, ale na pewno na wysokości zadania. 7-1-3-3-5, drugie i trzecie nagranie. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i oczywiście szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. We'll be right back. nocy na raz. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która wieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Jak chcę śnić, jak chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Prawidłowe odpowiedzi. Fantastycznie. Na miejscu trzecim. O tak, zróbmy troszkę może olimpijsko od brązu, zaczynając, by napięcie rosło. 4.44 i 44. A tak na marginesie. A dziś wspólnikiem jest sen, choć pora się budzić z zaśnieżonego lekko Nowego Sącza. Pozdrawiaj, tak prawidłowo odpowiada pani Beata. Brawo. Miejsce trzecie. Pan Witek z Rogów na Podkarpaciu. Sen. Może nawet piękny sen. Brawo. Miejsce drugie. A na szczycie pudła dziś pani Dorota z Krzeszowa koło Suchej Beskidzkiej. Odpowiedź: sen. Tak jest. Krótko i na temat. Z samego rana dziś w naszym cyklu trzy na raz. A Miriam, sny nocy letniej w środku zimy. Sen o Wiktorii, rzecz jasna, Dżemu i przed chwileczką Breakout. Pomaluj moje sny. Wyróżnienia, bo oczywiście takowe też przydzielamy. To dla pana Sebastiana dziś z Łodzi, gdzie za oknem minus 7. Chodzi o budzenie. No, też nie chciałbym się obudzić i budzić motywacji, czyli żony i córeczki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Przyjemnej jazdy zapewne, jak nie mam już w drodze do pracy. Korespondencja krajowa to za chwilkę. Uzupełniamy ją także o te wiadomości pogodowe i drogowe, a później, jak zwykle w budziku, także te sygnały spoza kraju raju. Za 14.05. Za chwilę się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, tam się schronić nie ma gdzie. Ja wierzę, że jeszcze nie. Pamięć podaje mi spis, cudów, dla których chcę żyć, warto żyć, warto. Cisza, kiedy minie burza, zapach nocy na twej skórze wciąż przecież są. Pojedyncza rzewa w trawie, która dziwi się Wisławie, to jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie, istnieć nie ma prawa, i aby żyć muszę dostosować się. Takie niebo znalazła pani Kamila w Pieleszach w Grodzie Kopernika. Co prawda może okoliczności niesprzyjające, bo infekcja, jak pisze nasza słuchaczka, powaliła kobuch. Poranek tak jest piękny. A budzić się z takimi trzema szybkimi, no, bardzo dziękujemy. Minusowe pozdrowienia z ciepłych Pieleszy od pani Kamili. Kłaniamy się, szybkiego powrotu do formy życzymy. Pani Iwona z Nysy o tym, że za oknem minus 5 i trochę śniegu, ale najważniejsze, że za parę godzin weekend. Udanego wszystkim odpoczynku. Bardzo serdecznie dziękuję. No tak nie powiedziałem wprost, że troszkę też nawiązywałem do tego w naszym cyklu trzy na raz, do tego, by porządnie się wyspać. To nie tylko uwaga dla tych, którzy to być może przeziębieni albo osłabieni. Sygnał od pani Kasi już na nasłuchu, za chwilę w drodze do pracy. Pozdrowienia także z Bronxu, czyli z Bronowic. Tam ładna zima i tylko minus jeden. No tak napisał nasz wierny słuchacz. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia i pozdrowienia, te serdeczności od pana Marcina z Bronxu, z Bronowic. Zima, zima. No tak to, zima. Pani Aga z Krakowa o tym, że pączki trzy wczoraj wciągnięte i kilka chrustów leżąca teraz i słuchająca obecna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jak wczoraj zresztą doktor Rożek przekonywał, że nie wystarczy leżeć, by spalać się. Jeszcze warto włączyć też, no, nie wątpię, że nie, ale jeśli by, to także myślenie. Ponoć jednego pączka trzeba, znaczy można spalić myśląc około 10 godzin. Leżąc to pewnie wyjdzie ze 3 razy tyle, więc może warto, chociaż może i też pora niesprzyjająca. Państwo także dopytują, tak jak i wczoraj, ile pani budzik? Ojej, już. Za 7 minut piąta. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej masz wielkie. Nie krzyk, pracujesz bez Za chwilkę będzie piąta, ale wcześniej jeszcze sygnały zagraniczne. Krótko i na temat z trasy Gliwice-Słowacja. Boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz dziś mailowo, także gorąco pozdrawia wszystkich dojeżdżających i wyjeżdżających. Panowie Igor, Karol i Stanisław z Częstochowy podczas urlopu Ladming z Kiamede, Austria. Warunki narciarskie dobre. Może dziś po 8:00, a tak się wybierają na taki tak zwany sztruks. Pozdrawiamy narciarzy i snowboardzistów. No i jeszcze